สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 จากเรื่องของคุณสอนครับเรามากันที่เรื่องของพี่เด่นฮะพี่เด่นมาพร้อมกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดนตรีชิ้นหนึ่งจะมาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันครับมาพร้อมกับเรื่องเจ้าของเดิมมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่5กันเลยครับสวัสดีครับพี่เด่น สวัสดีครับพี่แจ็คครับแล้วก็ทีมงานแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านครับ สบายดีนะครับพี ่สบายดีครับ เออพักหลังไม่ได้ค่อยได้เมาส์ไม่ได้ค่อยได้คุยกันเลยนะงานยุ่งอ่ะสิ งานยุ่งมาก นะยังไงก็สู้ๆนะพี่เด่นนะเป็นกำลังใจให ้ครับผม ครับมาพี่เด่น สัญญาณเสียงได้ยินชัดเจนนะครับ ชัดเจนครับมาพี่เด่นเครื่องดนตรีที่ว่านี้เกิดอะไรขึ้นเชิญเลยครับผม ครับนี่ต้องย้อนกลับไปเรื่องนี้เคยเล่าในรายการไปแล้วครั้งหนึ่ง ครับ นะครับเกี่ยวกับตัวระนาดเอก จำได้ จำได้ใช่ไหมครับณวันนั้นเนี่ยเราคุยก็จบกันตรงที่เราได้ระนาดเอกมานะครับแล้วก็มีเรื่องแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่คราวนี้เนี่ยหลังจากวันนั้นเนี่ยระยะเวลาผ่านมาก็หลายเดือนอยู่นะ คร ับ ระหว่างทางของหลายเดือนที่ว่าเนี่ยตัวผมเองเนี่ยก็ไม่ได้เจอเรื่องราวแปลกๆกับตัวเองมากนักนะครับแต่ว่าก็มีจากเสียงจากเพื่อนบ้านนะครับต้องท้าความเหมือนว่าคือตัวระนาดที่กำลังเล่าอยู่เนี่ยคือระนาดเอกนะครับระนาดเอกก็จะเป็นเหมือนกับแกนนำหรือว่าเป็นผู้นำในวงดนตรีไทยนะครับในการเล่นดนตรีสิ่งที่ว่าแปลกเนี่ยก็คือว่าตัวบ้านผมเนี่ยนะครับบ้านผมเนี่ยจะเป็นบ้านแฝดเนาะนะครับแล้วก็เวลาเจอเพื่อนบ้านเนี่ยเราก็นานๆเราก็จะเจอกันทีบางทีคนหนึ่งเทพนะครับต่างคนก็ต่างทำมาหากินแต่เจอกันทีหนึ่งเนี่ยเขาก็จะมักจะถามผมว่าคุณเทนเมื่อคืนได้เล่นระนาดหรือเปล่าผมก็บอกว่าเปล่านะเมื่อคืนผมกลับค่อนข้างดึกก็ไม่ได้เล่นอะไรเงี้ยเขาบอกแต่ได้ยินนะได้ยินเนี่ยว่าคุณเด่นเล่นนะแล้วเล่นนานด้วยเราก็บอกเราไม่ได้เล่นนะคำถามนี้จะเกิดขึ้นกับผมประมาณ2ครั้งนะครับจากเพื่อนบ้านคนเดิมแต่คำตอบที่ผมตอบเขาก็คือผมไม่ได้เล่นก็เป็นเรื่องแปลกๆนะครับที่เกิดขึ้น คร ับทีนี้เนี่ยเรื่องมันก็เริ่มต้นที่ว่าผมเนี่ยนะครับเชิญสินแสท่านหนึ่งมานะครับด้วยความที่รู้จักแล้วก็คนก็แนะนำบอกต่อกันมาว่าท่านเนี้ยเราดูเรื่องฮวงจุ้ยเนี่ยเก่งมากๆเลย คร ับ เราก็บอกโอเคงั้นได้ลองไปดูที่บ้านก็ได้ไม่เป็นไรก็ลองมาดูกันสินแสท่านนี้ก็มาที่บ้านผมนะครับก็มาดู คร ับ ก็ดูตามปกติก็ดูตามฮวงจุ้ยนะครับก็ดูฮวงจุ้ยดูนั่นดูนี่ก็บอกว่าตรงนั้นดีนะตรงนี้ไม่ดีนะลองกลับดูนะอะไรเงี้ยก็รับฟังก็ดูข้างล่างกันเสร็จก็เดินขึ้นไปชั้นบนเป็นห้องพระนะครับแกก็ไม่ได้เลี้ยวเข้าห้องพระแกก็บอกไปดูห้องอื่นก่อนดูนู่นดูนี่จะดูห้องนอนนู่นนี่นั่นอะไรนี่เลยนะครับแต่นี่กลับมาที่ตรงห้องพระแกก็เข้ามาแกก็บอกเอ๊ะคุณเด่นมีระนาดด้วยเหร อ บอกใช่ครับผมมีระนาดของผมเล่นดนตรีไทยนะครับเป็นงานระดิเลกแกก็ขออนุญาตบอกว่าผมขอสัมผัสหน่อยได้ไห ม ผมบอกได้จับได้เลยจับต้องได้ไม่มีปัญหาจะเล่นก็ได้ไม่ได้ห้ามแกบอกแกพอแกจับปุ๊บแกบอกโ อ ้ขนลุกสู้เลยคุณเด่นนี่น่าจะไม่ธรรมดานะอะไรเงี้ยผมบอกว่าของมันเก่าก็อาจจะมีบ้างนะครับเพราะว่าของมันค่อนข้างนานแล้วแล้วก็ของมันก็มีประวัติมาบ้างอะไรเงี้ยก็เล่าประวัติอย่างที่เคยเล่าในรายการได้ฟัง คร ับ แกบอกว่าพรุ่งนี้ว่างไหมผมบอกก็ได้นะเพราะว่าเป็นวันหยุดบอกว่าบอกได้เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะครับบอกได้งั้นไปเพชรบุรีกับผมหน่อยเห็นแต่ท่านนี้ก็บอกนะไปเพชรบุรีผมหน่อย ผมบอกว่ามีธุระอะไรหรือเปล่าเขาบอกว่าอยากให้ไปเจอคนคนหนึ่งเขาบอกได้ไม่มีปัญหาเพราะว่าจริงๆก็บางทีเราไปเจอเราก็ทำความรู้จักกับคนไปเรื่อยๆนะครับเราก็ยินดีไม่ได้ติดขัดอะไรถ้าเราว่างผมเข้าไปนะครับไปสุรีวันรุ่งขึ้นผมเข้าไปก็ไปพบกับอาจารย์ท่านหนึ่งแกชื่ออาจารย์นุนะครับหลายหลายท่านเรียกแกว่าอาจารย์อะไรเงี้ยบอกก่อนว่าพื้นฐานของอาจารย์เนี่ยที่ว่าอาจารย์นุเนี่ยแกก็เป็นคนประเภทสินแสเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่เชิงเป็นทางจีนแกจะเป็นทางไทยเหมือนจะว่าคนทรงก็ไม่ใช่นะครับแกไม่ได้ทรงแกไม่ได้รับทรงแล้วก็แกก็เหมือนมีความรู้เรื่องการดูนั่งทางในอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับ จับยามสามตาได้ อะไรประมาณนี ้ครับ ผมก็นั่งคุยสนทนากับอาจารย์นุกที่ว่าเนี่ยนะครับ แกก็บอกว่าแกก็ทักที่บ้านอย่างนั้นที่บ้านอย่างนี้ตามที่แกมีความรู้นะครับ แล้วเขาบอกก็ใช่นะหลังบ้านเป็นอย่างนี้นะหน้าบ้านเป็นอย่างนี้อะไรแกก็บอกว่าคุณเด่นมีเครื่องดนตรีไทยอยู่ใช่ไห ม ในใจผมก็คิดนะว่าสิ่งสายท่านเนี้ยน่าจะเล่าให้อาจารย์ท่านเนี้ยฟังปรากฏว่ามาทราบทีหลังนะครับว่าเขาไม่ได้เล่ากันเพราะว่าผมก็ถามจากเพื่อนที่สนิทกับสิ่งสายท่านนี้ด้วยแล้วก็สนิทกับอาจารย์ท่านนี้ด้วยอะไรเงี้ยก็ยืนยันว่าเรื่องเนี้ยไม่ได้ถ่ายทอดกันพอเรื่องมันผ่านมาวันนึงโอเคแล้วก็ฟังต่อว่า คร ับใช่ครับมีเครื่องดนตรีอยู่อะไรเงี้ยเขาบอกขออนุญาตนะขออนุญาตดูนั่งทางในดูว่าเครื่องดนตรีเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่มันส่งผลกระทบกับบ้านที่คุณเด่นอาศัยอยู่อะไรเงี้ยผมก็บอกได้ยินดีได้เลยครับทักท้วงได้เลยได้หมดเลยอะไรเงี้ยแกก็นั่งสักพักหนึ่งแกก็ถามว่าอันนี้เป็นระนาดเอกใช่ไหมบอกใช่แล้วก็ยังเฉยๆนะครับเพราะว่าเราไม่ได้อะไรเขาบอกว่าระนาดเอกเนี่ยเป็นของที่อยู่ในวังใช่ไหมเขาบอกใช่ครับอดีตเคยเป็นของที่อยู่ในวังอะไรเงี้ยเขาบอกใช่ครับแล้วเขาบอกว่าคนเจ้าของเนี่ยเป็นครูใช่ไห ม เป็นครูที่สอนระนาดใช่ไห ม ผมบอกใช่ครับใช่ใช่แกก็นั่งแกก็หายไปพักหนึ่งนะครับ แล้วแกก็ถามขึ้นมาที่เดี๋ยวรอสักครู่แกบอกผมเนี้ยนะเดี๋ยวรอสักครู่ผมก็โอเคร อสักครู่แกก็เดินไปแล้วแกก็หยิบหนังสือเล่มหนึ่งกลับมาแกก็ยื่นให้ผมก็หยิบผมก็รับมาแล้วก็มาดูแกครับปรากฏว่าไอ้หน้าปกหนังสือเล่มเนี้ยมันเป็นรูปของบุคคลท่านหนึ่งที่เป็นศิลปินแห่งชาติผมก็โอเคก็คงอยากจะให้ผมให้ผมมาอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นหนังสือที่อาจจะเป็นหนังสือที่จะเก็บสะสมอะไรเงี้ยแต่รูปที่อยู่บนหน้าปกไม่มีเพียงแค่รูปของศิลปินแห่งชาติท่านนี้นะคร ับ กับเป็นรูปและหน้าเอกผืนเดียวกันกับที่ผมมี อย่าบอกว่าอันเดียวกันเลยเหรออ ันเดียวกันเลยครับ ลายเดียวกันเพราะว่าลายของพี่ที่พี่เด่นเคยเล่าให้ฟังคือระนาดเนี้ยลายเหมือนจะเป็นลายเฉพาะ ใช่ครับเป็นลายเฉพาะ เ ป็นลายเฉพาะซึ่งจริงๆผมก็ไม่ได้ทำความศึกษามากมากไปกว่านี้นะครับ คร ับ ผมว่าตกใจเลยว่าเฮ้ยนี่มันระนาดที่บ้านผมนี ่ ผมก็บอกกับอาจารย์ท่านเนี้ยนะครับว่าเอ้ยนี่มันระนาดที่บ้านผม คร ับ บอกใช่ผมก็ว่าใช่ว่าเป็นน่าจะเป็นผืนเดียวที่เด่นคุณเด่นมีคนที่เป็นเจ้าของเนี่ยคือเป็นลุงของผมเองผมก็บอกฮะเป็นลุงเหร อ มันไม่น่าจะบังเอิญขนาดที่แบบว่าเราจะมาเจอกันได้ขนาดแกก็เลยถามผมว่าขอซื้อคืนได้ไหมผมบอกทำไมต้องขอซื้อคืนมันเป็นของพี่จริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยคราวนี้ก็เริ่มเรื่องเลยครับเพราะว่าเรื่องความบังเอิญที่ว่าเนี่ยแกบอกว่าลุงของแกเนี่ยเป็นอาจารย์นะครับสอนดนตรีไทยอยู่ในวังนะครับแล้วก็ศิลปินท่านเนี่ยก็มีชื่อเสียงมากแกเป็นลูกศิษย์ของถ้าเราเคยดูละครหรือดูหนังหรือว่าดูประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับค ครูระนาดเอกที่มีชื่อเสียงในประเทศเนี่ยจะมีอยู่สองท่านก็คือท่านหนึ่งคือจางวังขาวอีกท่านหนึ่งที่เราอาจจะเรียกคุ้นหูกันก็คือจางวังดำนะครับเขาจะเป็นคู่ปรับกันนะครับจริงๆก็คือจางวังทั่วจางวังทั่วคือจางวังดำนะครับระนาดครูที่เป็นที่จะบอกว่าเป็นลุงแกเนี่ยนะครับเป็นสายของจางวังทั่วคือจางวังดำ จ ะบอกว่าเป็นคนจางวังทั่วเนี่ยโดยประวัติแล้วเนี่ยจะเป็นคนที่ดุมากแล้วก็เป็นคนที่เล่นระนาดได้ดุดันมากถ้าเราดูคือขุนอินเนี่ยเขาเป็นสายจางวังดำเนาะสายดำก็จะเป็นเล่นระนาดแบบดุเดือดมากแกบอกว่าเจ้าของระนาดเนี่ยดุมากนะครับลุงผมเนี่ยดุมากดุมากมากเลยผมขออนุญาตนั่งทางในอีกรอบหนึ่งคือเขาจะสื่อสารกับทางลุงเจ้าของระนาดเนี่ยอาจารย์ท่านเจ้าของระนาดเรียกว่าอาจารย์แล้วกันเพราะแกเป็นศิลปินแห่งชาติแกขอสื่อสารแกก็บอกสื่อสารแล้วเขาถามผมบอกว่าระนาดเนี่ยขายคืนได้ไห ม ผมบอกว่าจะขายคืนก็ได้ถ้าใช่จริงๆก็ผมดูเรื่องราวแล้วเนี่ยมันก็น่าจะใช่จะบอกว่าถ้าไปขายคนอื่น อ ะไม่น่าขายได้ผมว่าทำไมไม่น่าขายได้ผมจะขายถูกมันก็ต้องขายได ้ จะบอกเจ้าของอะเขาไม่ยอ ม ที่จะให้ขายผมบอกเจ้าของไม่ยอมหมายความว่าคือแกสื่อสารกับอาจารย์แกนะครับเองหรือลุงแกเนี่ยว่าคือจะระนาดผืนเนี้ยจะขายไปหาใครเลยไม่ได ้ ต้องเอามาคืน ค ืนที่เดิมผมบอกเอ้ยมันจะเป็นอย่างนั้นไปได้ยังไงในเมื่อของที่ของขายมันน่าจะขายได้นะแกบอกเหตุผลว่าอย่างนี้ครับแกบอกเหตุผลว่าตอนคุณเด่นได้มาแกเล่าเลยนะแกบอกตอนคุณเด่นได้มาเนี่ยคุณเด่นได้มาจากคนสายระนาดใช่ไหมบอกใช่ผมซื้อมาเขาบอกตอนที่คุณเด่นได้มาเนี่ยคุณเด่นได้มาด้วยเงินที่คุณเด่นจ่ายหรือด้วยความบังเอิญผมบอกว่าก็เป็นความบังเอิญส่วนหนึ่งแล้วก็เงินส่วนหนึ่งงั้นช่วยเล่าช่วงเวลาที่คุณเด่นได้มาได้ไหมผมก็เล่าให้ฟังว่าวันนั้นเนี่ยผมไปดูระนาดเพื่อจะหาซื้อระนาดตามที่เคยเล่านะครับแต่ปรากฏว่าเจ้าของร้านเนี่ยก็บอกว่าให้เอาผืนนี้ไปโดยที่ลดราคาให้แถมยังไม่ต้องจ่ายตังก่อนให้เอาไปก่อนแล้วค่อยจ่ายทีหลังด้วยความที่รู้จักกันนะครับและต่อที่เอาระนาดขึ้นรถมาเนี่ยคนที่ขายระนาดให้ผมเนี่ยเขาก็เอาระนาดมาส่งแล้วก็ฝากครูขึ้นรถมาด้วยถ้าจำได้เรื่องที่เรานะครับผมก็บอกว่าเป็นประมาณนี้บอกใช่คือเขาเนี่ยต้องการจะเดินทางเนี่ยกลับมาถูบ้านให้ได้โดยผ่านคุณเด่นถ้าคุณเด่นเชื ่อ ผมก็บอกนี่บอกก็มีความเป็นไปได้เพราะว่าเราคงไม่ได้บังเอิญมาเจอกันนะครับผมก็รับปากเพราะว่าผมจะขายคืนให้กับเจ้าของเนี่ยแต่มันมีเหตุพี่แจ๊คมันมีเหตุตรงที่ผมขับรถกลับบ้านมาเนี่ยพอมาถึงบ้านเนี่ยตัวระนาดเนี่ยดันมีเสียงขึ้นมา เฮ้ยยังไงพี่เด่น คือผมเข้ามาในบ้านเนี่ยนะครับกำลังนั่งพักจากการขับรถจากทางไกลนะผมมาถึงช่วงมืดแล้วผมว่านั่งอยู่ก็นั่งอยู่คนเดียวนะครับชั้นล่างแต่ได้ยินเสียงเนี่ยระนาดเนี่ยมันดังแต่มันดังแค่สองโน้ตแค่ตึงๆผมก็แปลกใจผมก็เลยโทรกลับไปหาอาจารย์ที่ลพบุ ร ีนะครับผมบอกผมได้ยินเสียงดีไทยนะไม่รู้ด้วยความเหนื่อยล้าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแหละแต่ผมตัดสินใจแล้วว่าเดี๋ยววันรุ่งขึ้นผมจะเอาไปให้พอวันรุ่งขึ้นปรากฏว่ามันติดงานแต่เราก็ไม่ได้ไปนะผมก็ว่าไม่ได้ไปแต่มันมีความบังเอิญในวันถัดมาอีกวันหน ึ่ งผมได้ไปที่บ้านของคนรู้จักคนหนึ่งก็แล้วกันนะครับที่อยู่อัมพวาผมก็ไปบ้านหลังเนี้ยปรากฏว่าเขาไปถึงจะไปเรื่องงานนะครับเพราะไปคุยงานปรากฏว่าไปถึงบ้านหลังเนี้ยบ้านหลังเนี้ยเก็บเครื่องดนตรีไทยไว้เยอะมากนะครับแล้วไม่น่าเชื่อผมนั่งอยู่ไม่เกิน15นาที อาจารย์คนที่อยู่เพชรบุรีเนี่ยจะเดินเข้ามาโดยที่เราไม่ได้นัดหมายกันนะครับจะเดินเข้ามาแล้วก็เราก็ทักทายอ้าวอาจารย์ว่าจะเอาระนาดไปให้ยังไม่ได้เอาไปให้เลยเขาบอกไม่ต้องไปที่นู่นคุณเด่นเนี่ยบ้านผมอยู่เนี่ยแหละเออ คร ับ ผมก็ยิ่งตกใจไปใหญ่แล้วนี่คือบ้านของอาจารย์นั่นที่อยู่เพชรบุรีคือเป็นบ้านแกอีกหลังนึงที่อัมพวาเออผมก็เลยโอ้ถ้างั้นมันคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญละคือแสดงว่าระนาดผืนนี้ต้องการเดินทาง ใช่ใช่ผมกำลังจะพูดว่าเหมือนระนาดผืนนี้ต้องการที่จะเดินทางกลับไปอยู่ในที่ที่ควรจะอยู ่ใช่ครับ เออเออ ต้องการเดินทางกลับไปผมก็เลยตัดสินใจว่าผมไม่ขายผมว่ายกให้เลย ให้เลย ยกให้เลยครับเพราะว่าเรามั่นใจแล้วว่าไอ้สิ่งที่เราเจอมันเนี่ยคือมันใช่ละมันใช่เส้นทางที่เขาอยากจะไปอยู่ตรงนั้นมากกว่า ครับ ก็เลยตัดสินใจยกคืนให้เขาไปครับ ครับ เท่ากับเรื่องราวก็มีประมาณนี้ เท่ากับว่าสิ่งที่พี่เด่นกำลังเล่าให้พวกเราฟังเนี่ยเหมือนกับว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่จะส่งสัญญาณบอกว่าเนี่ยฉันต้องการที่จะกลับไปอยู่ในที่ของฉันแล้วนะแต่มาในรูปแบบของคล้ายๆกับความบังเอิญที่พี่เด่นจะต้องไปเจอคนนั้นไปเจอคนนี้เริ่มต้นมาจากสินแสท่านนี้ก่อน ใช่ครับเริ่มต้นมาจากสินแสที่มาดูผมที่บ้านก่อน ครับ แล้วก็แนะนำให้ไปเจออีกท่านหนึ่ง อ ะไรเงี้ยแล้วท่านนั้นก็เป็นหลานแล้วก็ดันเป็นหลานรักของอาจารย์เจ้าของระนาดนี้ซะด้วยสิ ครับ อาจารย์ท่านนี้ที่เป็นศิลปินแห่งชาติเนี่ยท่านเสียด้วยวัย99 ปีนะ ครับ อายุท่านก็เยอะมาก นะฮะเหมือนกับว่าเขาไม่ให้ขายถ้าสมมติว่าพี่เด่นยังดื้อดึงที่พยายามจะขายให้ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะขายได้หรือเปล่าแต่จนแล้วจนรอดเนี่ยเหมือนพี่เด่นบอกตัดใจไม่ขายละยกให้ท่านไปดีกว่าเพื่อที่ท่านจะเอาไปเก็บเอาไปตั้งเป็นเหมือนกับเป็นพิพิธภัณฑ์หรืออะไรสักอย่างหนึ่งอยู่ในที่ของเขา ใช่ครับและที่นี่ก็เป็นพิพิธภัณฑ์เครื่องดนตรีไทยที่อยู่อัมพวาถ้าใครนั้นท่านรู้จักก็จะเคยแวะเวียนไป นะฮะแต่จริงๆแล้วนะคือเราพูดกันหลายครั้งแล้วก็ความบังเอิญจริงๆแล้วมันก็พูดยากนะมันไม่มีอ่ะเหมือนกับ ความบังเอิญนะครับมันมีการเดินทางอะครับ ครับนะฮะ ใช่แล้วมันอาศัยในช่วงจังหวะที่เราอาจจะนำพาเรื่องพวกนี้ไปได้ก็สื่อสารผ่านการเดินทางเลย คน รอบข้างไปนะครับจะไปเจอที่หมายของเขาจริง ๆแล้วสมมุติเราคิดอีกแง่มุมถ้าสมมุติพี่เด่นยังดื้อไม่ให้ไม่ขายจะเก็บไว้ที่บ้านก็ไม่รู้เหมือนกันว่านอกจากเสียงระนาดที่ชาวบ้านเขาได้ยินกันแล้วเนี่ยจะมีอะไรมากไปกว่านี้อีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ถูกไหมเหมือนเขาอยากจะกลับอ่ะ ใช่ใช่เพราะว่าผมก็ยังขนลุกอยู ่ครับ คือมันแปลกตรงที่หนังสือหน้าปกเล่มนั้นเนี่ยมันเป็นหนังสือที่ผมว่าไม่ได้วางท้องตลาดทั่วไปอ่ะเพราะมันไม่ได้ปิดราคาไว้แต่มันทำเหมือนเป็นที่ระลึก คร ับ ใช่แล้วมันมีรูปและหน้าถือเนี้ยอยู่หน้าปกเลยอ่ะ นั่นแหละที่มันแปลกที่แบบเฮ้ยมันไปจุดใต้ตำตออะไรได้พอดีขนาดนั้นถูกไหม ใช่ใช่ นะฮะแต่ก็ดีแล้วล่ะครับผมว่าให้ไปอยู่ในที่ที่ถูกที่ควร ใช่ เนาะของบางสิ่งบางอย่างถ้าเราไม่ใช่เจ้าของเขาจริงๆอ่ะเราก็ไม่ควรเก็บเอาไว้ถูกไหมฮะนะครับลิ่งเป็นเครื่องดนตรีไทยนะโอ้โหแน่นอนว่าเป็นเรื่องของครูบาอาจารย์เรื่องของของมีครูอะไรพวกเนี้ยนะครับโอ้ได้ฮะพี่เด่นนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะพี่เด่นขอบคุณมากๆที่วันนี้มาเล่าเรื่องนะครับปิดตำนานระนาดผืนนี้เป็นที่เรียบร้อยกลับไปอยู่ในที่ของเขาละ ใช่ครับกลับไปอยู่ที่ของมันแล้วก็ ครับ ก็ถ้าใครแวะเวียนไปก็อาจจะได้เรียนรู้ประวัติเรื่องของเครื่องดนตรีไทยเพิ่มขึ้นนะครับ นะฮะได้ครับพี่เด่นแล้วก็ครั้งหน้ามีเรื่องอะไรเกี่ยวกับพี่ๆนักข่าวที่ยังค้างไว้อยู่ใช่ไหมผมจำอ๋อ ใช่ยังค้างกันอยู่เนาะยังค้างก ัน อย ู่ค่อยๆทยอย มาเลยว่าพอดีเรื่องนี้เพิ่งเกิดขึ้นก็เลยเอามาถ่ายทอดซะก่อน ได้เลยครับพี่เด่นนะฮะขอบคุณมากๆครับพี่เด่นสำหรับคืนนี้นะ ยินดีครับผม ขอบพระคุณครับดูแลรักษาสุขภาพด้วย ครับเช่นกันครับ สวัสดีครับ ครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official